Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 5 marca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zatwierdziła listę kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Premier Morawiecki spotkał się z lekkoatletami, którzy wrócili z tarczą z halowych mistrzostw świata. Ukraina wzmacnia ochronę gazociągów na swoim terytorium. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zatwierdziła listę kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Za było Prawo i Sprawiedliwość i Kukiz 15, a przeciw Platforma Obywatelska, Nowoczesna i PSL. Komisja odrzuciła wniosek opozycji o zamknięcie posiedzenia i ponowne przeprowadzenie wyboru kandydatów do KRS. Kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa było 15, z Prawa i Sprawiedliwości i Kukiz 15. Pozostałe ugrupowania zrezygnowały ze zgłaszania kandydatów, uznając zmiany w KRS za niekonstytucyjne. Jako że komisja miała zatwierdzić właśnie listę 15 osób, zrobiono to w jednym głosowaniu. Według opozycji było to złamanie procedury, bo zabrakło debaty. Borys Budka z Platformy Obywatelskiej nazwał to listą wstydu. Bo każdy, kto bierze udział w procedurze łamania konstytucji, powinien się wstydzić. Przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz z PiS mówił podczas posiedzenia, że komisja miała jedynie przygotować listę, a nie opiniować kandydatów. Jak mówił, mogłaby się odbyć debata, gdyby PO i Nowoczesna zgłosiły kandydatów. Skoro z tego prawa kluby zrezygnowały, sprawa była prosta. Obydwa kluby zgłosiły 15 kandydatów, a więc tylu, ilu ma być umieszczonych na liście. Jutro kandydatów do KRS ma zatwierdzić Sejm. Karol Surówka, Polskie Radio. Rząd chce budować sprawną i skuteczną administrację, tak mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W programie Gość Wiadomości dodał, że zapowiedź premiera o zmniejszeniu liczby wiceministrów oraz nagród i premii dla członków rządu jest efektem szerszej reformy administracji państwowej. To jest szersza reforma, która wynika z założeń funkcjonowania rządu Mateusza Morawieckiego. Mówił o tym premier zaraz po objęciu urzędu, że najbliższe kilka miesięcy poświęci na przegląd resortów i w konsekwencji tego przeglądu zostają podjęte konkretne decyzje. Chodzi o to, żeby stworzyć efektywnie działający rząd. Chcemy budować administrację sprawną, efektywną. Premier Morawiecki zapowiedział dziś zmniejszenie liczby wiceministrów i członków gabinetów politycznych ministrów. Szef rządu mówił też o planach likwidacji wszelkich nagród i premii dla ministrów i wiceministrów. Jestem dumny z osiągnięć polskiej reprezentacji podczas halowych mistrzostw świata w lekkoatletyce w Birmingham, mówi premier. Mateusz Morawiecki spotkał się ze sportowcami i pogratulował im sukcesu. Nasza reprezentacja zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji drużynowej. Premier wyraził radość, że nasz kraj może poszczycić się sportowcami osiągającymi wysokie wyniki. Oprócz silnej gospodarki, wspaniałej kultury, to czym się kraj może szczycić, chwalić na wszystkich kontynentach świata, to jest właśnie sport, to jest współczesna rywalizacja. No i niezwykle się cieszę z tego znakomitego osiągnięcia, które pokazali nasi sportowcy. Oczywiście największe gratulacje to dla naszych nie tylko złotych medalistów, ale również rekordzistów świata. A reprezentacja Polski w Birmingham zdobyła 5 medali, 2 złote, 2 srebrne i 1 brązowy. Ukraina wzmacnia ochronę gazociągów na swoim terytorium. Ma to związek z trwającym od zeszłego tygodnia konfliktem między Naftohazem a rosyjskim Gazpromem. Rosjanie obniżyli ciśnienie błękitnego paliwa płynącego na Ukrainę i rozpoczęli procedurę zrywania umów z Ukraińcami. O wzmocnieniu ochrony ukraińskich gazociągów poinformował jeden z dyrektorów ukraińskiego naftogazu, Jurij Witrenko. Obecnie wszystkie ważne obiekty infrastruktury ochraniane są we wzmocnionym trybie. Ochroną zajmuje się także Gwardia Narodowa. Uważam, że nadzwyczajne środki bezpieczeństwa zmniejszą ryzyko takich sytuacji, które miały miejsce na przykład w Turkmenistanie, kiedy to wysadzenie gazociągu przez nieznanych sprawców pozwoliło Gazpromowi na niewypełnianie kontraktu. Rosja kilka dni temu zmniejszyła o 1/5 ciśnienie przesyłanego na Ukrainę gazu. Zamierza też wypowiedzieć umowy z Ukrainą na dostawę i tranzyt gazu. Władze w Kijowie ograniczyły wykorzystanie gazu i zakupiły dodatkowe partie błękitnego paliwa, aby zapobiec zakłóceniom w tranzycie surowca na zachód. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro cieplej, a na niebie dużo chmur. Deszcz spadnie z nich na południu kraju. W centrum deszcz ze śniegiem, na północy rozpogodzenie. Od 1 stopnia w Białymstoku do 4 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce w centralnej Polsce, bardzo wyjątkowe, gdzie ogrom miłości przeplata się ze smutkiem. gdzie przywraca się wiarę w ludzi, odbudowuje poczucie własnej wartości, daje opiekę i nadzieję na lepsze jutro. W zamian otrzymuje się szczęśliwe spojrzenia, meldające ogony i pobrukiwanie ze szczęścia. W przytulisku dla zwierząt w Głownie przebywa 80 psów i 20 kotów. Opiekę nad nimi sprawują członkowie i wolontariusze w Towarzystwie Przyjaciół Zwierząt Arkadia w Głownie. Bez ich pomocy nie byłoby tak wielu szczęśliwych adopcji psów i kotów. Wspierając TPZ Arkadia w Głownie, pomagasz zwierzętom. Sprawdź, jak to zrobić. www.przytuliskoglowno.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji na szkolenia.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Maniak pociemku. Dobry wieczór, szanowni państwo. Wojciech Mann, jak zwykle, na posterunku z niewielką kupką płyt, które będę odtwarzał w tej audycji, a zaczynam od czegoś, co ma już wiele lat, mianowicie są to nagrania z przełomu lat 50. i 60. XX wieku. Come here, woman. Tell me what you gonna do. You tell the world over, but you won't be true. I'm gonna leave, baby. Baby, I'm gonna leave you, baby, 'cause you don't know what to do. Come and land that drum. I never raise my hand. I hit this fist of mine, I'd be less than a man. I'm gonna leave you, baby. Baby, I'm gonna leave you, baby, 'cause you stay drunk all the time. Last night, you had been in a bad shape. You had drank too much wine, smelled like possum and sour grapes. I'm gonna leave you, baby. I'm gonna leave you, baby. I'm gonna leave you, baby, 'cause you stay drunk all the time. Leslie Johnson, inaczej Lazy Lester, wystąpił na początku tej audycji. To wokalista, harmonikarz, który no po prostu należy do grupy tych weteranów bluesowych, klasycznych, których nagrania powracają w różnych audycjach historycznych, no i również w Maniaku Pociemku, bo to klasyka oczywiście. Utwór nosił tytuł I'm gonna leave you baby, zostawię cię moja mała. No nie jest to przyjemna zapowiedź, ale po prostu tak sobie to artysta wymyślił. Za chwileczkę taka autointrodukcja, bo tytuł piosenki They Call Me Lazy, czyli nazywają mnie lazy, nazywają mnie leniuchem, choć jak mówią źródła, pan Lester absolutnie nie należy do artystów leniwych, no ale tak to do niego przylgnęło. No a potem jeszcze dwa utwory, Tell Me Pretty Baby i I'm a Lover, Not a Fighter. Taki zestaw, bo to krótsze piosenki, zabytkowe i w takim trzytytułowym zestawie myślę, że brzmią bardzo dobrze. They call me lazy. God knows I'm only tired. God knows I'm only tired. Got no time for waking, 'cause all I ever do is cry. The way my baby treats me, low down dirty shame. The way my baby treats me is a low down dirty shame. It brings teardrops to my eye every time I hear her name. I wake up early every morning, just about the break of day. I wake up early every morning, just about the break of day. I've been a worried, worried man. My baby went away. They call me lazy. God knows I'm only tired. Me lazy. God knows I'm only tired. Tired of longing for my baby with these teardrops in my eyes. Tell me, baby, why do you like to lie? Yeah, before I go, if you want somebody else, I won't be back no more. She introduced to me a great big tall fella about 6'4". I shivered and I sure couldn't do any more, 'cause I'm a lover, not a fighter. Yes, I'm a lover, not a fighter. I'm a lover, not a fighter, and I'm really built for speed. Built for speed. Built for speed. People say I'm lazy, but there's a lot that they don't know. When I'm in the mood, I can go, cat, go, 'cause I'm a lover, not a fighter. Yes, I'm a lover, not a fighter. I'm a lover, not a fighter, and I'm really built for speed. Built for speed. Built for speed. You think a jet is fast? You ought to see me run. I can travel faster than a bullet from a gun, 'cause I'm a lover, not a fighter. Yes, I'm a lover, not a fighter. I'm a lover, not a fighter, and I'm really built for speed. Built for speed. Built for speed. But sometimes I think maybe I got rabbit blood in me, 'cause I'm a lover, not a fighter. Yes, I'm a lover, not a fighter. I'm a lover, not a fighter, and I'm really built for speed. Built for speed. Built for speed. Built for speed. Built for speed. Built for speed. Lazy Lester, I'm a lover, not a fighter. To było z przełomu lat 50. i 60. XX wieku. A teraz, proszę Państwa, powrócę na chwilę do płyty, którą prezentowałem niedawno, właściwie fragmenty prezentowałem niedawno. Płyta Johna Hammonda Juniora. I powód jest, za chwileczkę go wyjaśnię, ale najpierw posłuchajmy utworu Untrue Blues. I give you my money, what more can I do? You're the good little girl, but you just won't be true. Every day, my mom, when I draw my pay, you're the evil-hearted gal that drums and throws. Now you dog me, my mind, I ain't done a thing to you. You keep on dogging, no telling what I do. Now you dog me every morning, give me the devil late at night. Well, you keep on dogging, woman, I ain't gonna treat you right. Hey, hey, mama, oh, shucks, I used to be your regular, now I got to be your dog. Now I be your dog. Don't dog me right, boy, I take your dog and woman, I go from town to town. When you see me coming, mama, throw your man out the door. And I ain't no stranger, honey, I've been here before. Płyta nosi tytuł Long As I Have You, no i prezentowałem ją, mówiąc, że dość takim nietypowym zjawiskiem jest to, że John Hammond tutaj nagrywał ją w towarzystwie zespołu Little Charlie and the Nightcats. Ale to nie wszystko, ponieważ jest tutaj dołączony jeszcze zestaw trzech utworów. Pierwszym z nich jest właśnie ten, który słyszeliśmy przed chwilą, Untrue Blues, które różnią się od poprzednich. Za chwilę jeszcze usłyszymy Tell Me Mama i Homeless Blues, a te trzy nagrania łączy osoba producenta. I tutaj no, jestem takim niepoprawnym fanem tego producenta, ponieważ był nim nie kto inny, jak jeden z moich ulubionych artystów, J.J. Cale. I pomyślałem sobie, że byłoby nie fair wobec pamięci Cale'a, którego wychwalałem od początku, od chwili, kiedy w ogóle poznałem jego muzykę, gdybym pominął te utwory. A ci, którzy tak jak ja Cale'a lubią, być może w wykonaniach Johna Hammonda gdzieś tam usłyszą ślad jego ręki czy jego ucha. A więc jeszcze dwa utwory z tej płyty, nad którymi czuwał J.J. Cale. I said, tell me, mama, who's that wild old girl? I said, tell me, mama, who's that wild old girl? Yeah, when I come in, baby, tell me, ooh, when I that bad door. I said, don't you come around, baby, try to raise the sand. Then I boogie woogie, honey, with another man. You got to tell me, mama, who's that wild ago? Yeah, when I come in, baby, tell me, ooh, when I that bad door. Running, smelling like a whiskey can. My hat in his hand and my overcoat too. Got to tell me, mama, why can't you be true? Yeah, but I come in, baby, tell me, who would I that bad for? Go ahead, Chaz, tell me now. Here was something, baby, I never seen before. A man getting my money and slamming my back door. Got to tell me, mama, who's that wild ago? When well, out that back door. Rocks have been my pillow, baby. Gravel have been my bed. Rocks have been my pillow, baby. Gravel have been my bed. And I ain't got nowhere, baby. Lord, I lay my aching head. I went out on the highway. Baby, I tried to flag me a ride. I went out on the highway. I tried to catch myself a ride. And then nobody seemed to know me. Boy, they keep on passing me by. Place to go. Well, I'm ragged, hell, I'm dirty. People, I ain't got no place to go. Yes, and I know you don't want me, baby. Lord, you don't love me no more. Take me out of this old bottom, baby, before your water rides. Now take me out of this old bottom, ooh, before your water rides. You know I ain't got no true religion, baby. Lord, I don't want to be baptized. Jak nie trudno było zauważyć, do tego momentu dzisiejsze wydanie Maniaka Pociemku poświęcone było muzyce tradycyjnej, akustycznej. Najpierw Lazy Lester, potem John Hammond. No i na tym chyba zakończymy. Teraz będzie lekka zmiana klimatu, ponieważ niejednokrotnie w tej audycji prezentowałem przykłady tego, co dzieje się, kiedy elektryczni muzycy rockowi, czyli rockmeni, interesują się bluesowym graniem. Dzisiaj kolejna odsłona takiego zjawiska. Lost my woman to the needle, lost my woman to the spoon, lost my woman to the dark side of the moon. See, she had the world all in the palm of her hand. Ended up giving it all to the pusher man. And now she's gone where junkies dwell. Gone down to junkie hell. Saw my woman's baby sister walking round with glazed eyes. 8 o'clock in the morning, man, she's already getting high. Crawling round on her hands and knees, looking for rock on the floor. She was a queen of the prom, now she's just a crack whore. Soon she'll be gone. Up this morning, took a breath to clear my head. I threw away all that shit in the house, had a cup of coffee instead. And I stepped outside with my arms open wide and said, we'll Ciężko, było elektrycznie, było i tematycznie dość trudno, bo piosenka nosiła tytuł Junkie Hell. A wszystko to w wykonaniu rockmenów, między innymi zespołu Godsmack, którzy połączyli się w orkiestrę nazwaną Apocalypse Blues Review. No i postanowili pograć sobie bluesa na tych swoich elektrycznych gitarach i wzmacniaczach. No i jeden z efektów usłyszeliśmy przed chwilą, a jeszcze dwa tytuły przed nami. Najpierw Devil Plays a Strat, czyli jak oni sobie wyobrażają, że diabeł grałby na Fenderze Stratocasterze. To jest pożywka dla wyobraźni i zobaczymy, czy ich ocena możliwości szatana w grze na gitarze jest właściwa. Za chwilę Państwo będą mogli to ocenić. A potem jeszcze wykonanie Apocalypse Blues Review, utwór The Tower. Stratocaster, let him put the horns to you. thought I knew it all. But the devil plays a stride, old cast off. And he'll put the horns in you. You might see him at the roadhouse. You might hear him at the club. You might meet him at the crossroads playing blues from hell with love. You might see him at the roadhouse. You might hear him at the club. Cause the devil plays a straight old caster playing blues from hell with love. It's alright, just trying to get a little higher. Apocalypse Blues Review wystąpili. A teraz udamy się do Chicago, proszę Państwa, i tam spotkamy naszych znajomych, ponieważ Maniaku Pociemku ta orkiestra już występowała. Nosi nazwę Kilburn Alley Blues Band. Ta płyta, z której teraz posłuchamy paru fragmentów muzycznych, ukazała się w ubiegłym roku i jak zespół z dumą informuje na, w notce dołączonej do płyty, ten zespół istnieje już lat 17, czyli prosta arytmetyka pozwala wnioskować, że zawiązali się w roku 2000, że przejechali całe Stany wzdłuż i wszerz, dając ponad 2000 koncertów, no i że cały czas czerpią ogromną przyjemność z tego, co robią. To słychać również w tej muzyce, ale dodatkowo słychać też jeszcze jedno, mianowicie, że ta płyta została zarejestrowana, nazwijmy to, niemal stuprocentowo, czyli bez trików technicznych, właściwie na żywo. Siedli, zagrali jakieś minimalne korekty i tak powstał materiał do tego albumu. Albumu, który nosi tytuł The Tolono Tapes. A więc jako ostatni zespół w dzisiejszym wydaniu Maniaka Pociemku wystąpi właśnie Kilburn Alley Blues Band, panowie z Illinois, i wykonają dwa utwory. Pierwszy z nich nosi tytuł Town Saint, a drugi Cold Chills. I to zamknie program dzisiejszej audycji. Bye. I'm gonna sell my feet for, cause I don't want it to come. I get a glad I can be. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 marca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sejmowa Komisja Obrony Narodowej przyjęła projekt ustawy degradacyjnej. Krakowska policja zbada sprawę zniszczenia drzwi.